Haló. Zopakoval své tiché pozdravení a byl si jist, že granát reaguje na zvuk. Oči jeho klienta se na něj zvolna obrátily. Zkroucená ústa se pokoušela vyslovit pár slov. Už je na čase, smrti. Klient hovořil cizím jazykem, ale Zane mu rozuměl, protože kámen, který držel v ruce, vše přeložil. Uvědomil si, že se jedná o přístroj schopný překládat z cizích jazyků. Byl to další z čarovných kamenů. Je přirozené, že smrt, která operuje po celém světě, musí být schopna komunikovat ve všech jazycích. Nacpal si náušnici do ucha s tím, že se ji později připevní pořádně. Cizí jazyk a objev tlumočnického strojku ho trochu vyvedl z rovnováhy a trochu ho zdržel. Klient ho zatím pozoroval pohledem plným očekávání. Zane se vzpamatoval. Vy jste mne čekal. Vy se mě nebojíte, jestli jsem vás čekal. Vyhlížím vás toužebně už 6 měsíců. Jestli se bojím. Už jsem myslel, že se z toho vězení nikdy nedostanu. To myslíte tu nemocnici? Vždyť vypadá docela hezky. Mám na mysli svoje tělo. Zdálo se, že tlumočení funguje oboustranně, protože muž rozuměl Zaneovi perfektně. Vy opravdu chcete? Muž na něj zamrkal. Vy jste v úřadu novej, co? Jak to víte? Zarazil se Zane. Muž se usmál. Už jsem byl jednou blízko smrti. Ale ten dřívější byl starší než vy. Měl víc vrásek. Pohled na něj mě tak vyděsil, že jsem honem spěchal zpět do života. Umíral jsem na operačním stole, ale nakonec se jim operace podařila. Tenkrát. Vím, jaké to je, souhlasil Zane a znovu si vzpomněl na svou matku. Měl jsem ještě dost sil přijmout výzvu a žít znovu. Teď už je však moje kondice u konce. Ani věda, ani kouzla mne nedokážou zbavit bolesti. Jediná možnost je, že by silnými léky omezili můj intelekt a pak by snad šla bolest snést. O to já ale nestojím. Jsem přesvědčen, že smrt je vlastně převedení do podobné existence jenom bez toho, že bychom byli uvězněni v těle. Někteří lidé ani nepostřehnou, že jsou mrtvi. Je mi jedno, jestli mi to dojde nebo ne, hlavně když se zbavím té bolesti. Jsem připraven se vzdát života. Doufám, že jste k tomu kompetentní. Zane se podíval na hodiny smrti. Minutu přetáhl. Doufám, že jsem kompetentní, přisvědčil. Povídal jsem si s vámi příliš dlouho. Muž se znovu usmál. Bylo mi potěšením, smrti. Byla to pro mě chvilka rozptýlení. Doufám, že je vám jasné, že až narazíte na někoho, kdo bude lpět na životě navzdory okolnostem, tak budete muset užít síly, abyste ho vysvobodil. Myslím, že to zvládnete. Zane si zase vzpomněl na matku. Už jsem to jednou udělal, souhlasil šeptem. Člověk má právo zemřít, když na něj přijde řada. Tomu věřím. Ale někdo by to mohl nazvat vraždou. Někdo by si to mohl myslet, souhlasil klient. Plno lidí jsou hlupáci. Pak se jeho tvář stáhla bolestí. A, už je čas. Zasýpal. Dej se do díla, smrti. Zane se natáhl pro mužovu duši. Jeho prsty vnikly do klientova těla a zachytili předivo duše. Vytáhl ji opatrně ven, aby ji nezranil. Mužovi oči strnulé zíraly. Byl mrtev a bylo mu tak lépe. 3 další pacienti nevěnovali návštěvníkovi žádnou pozornost. Neuvědomovali si jeho úkol a ani nezaregistrovali, že jejich spolupacient zemřel. Zane zbalil duši a přidal ji do sáčku. Tentokrát si počínal lépe. Také se lépe cítil, protože věděl, že se k tomuto klientovi choval správně a že ho zbavil bolesti. Třeba ta služba není tak příšerná, jak se zprvu zdálo. Zane se podíval na hodinky. Stopky už zase běžely, ale tentokrát ukazovaly skoro 30 minut. Kočičí oko bylo velké, příští zastávka musela být někde blízko. Pro jednou nemusel spěchat. Vyjel do parku nedaleko za Phoenixem a sjel ze silnice. Otevřel vak s dušemi, strčil do něj ruku a jednu duši vytáhl. Opatrně ji rozbalil a roztáhl ji, kam až mu dovolil prostor kabiny. Byla to celá, nepoškozená duše, tak si byl jist, že patří muži, kterého navštívil před chvílí. Duše byla dobře patrná proti světlům projíždějících vozů, fosforeskovala a ukazovala každičký svůj záhyb. Byla to fascinující podívaná, ale Zane musel rozhodnout o její celkové povaze. Má být poslána do nebe nebo do pekla. Najednou mu něco blesklo hlavou, jako by dávno zasutá vzpomínka na předchozí existenci. Zane se opatrně natáhl podél duše a otevřel skřínku v přístrojové desce. Byl si skoro jist, že uvnitř budou další drahé kameny. Skutečně tomu tak bylo. Od té doby, co převzal úřad, se skokem dostal z materiální chudoby do bohatství. Dva kameny slabě zářily. Zane je vytáhl ven. Oba měly tvar polokoulí s leštěným povrchem. Jeden kámen byl nahnědlý a druhý kalně žlutý. Zane je přiložil plochými stranami k sobě tak, že vytvořili kouly. Vypadaly trochu jako světlá a tmavá strana měsíce. Možná to byly měsíční kameny. Ty dva kameny k sobě patřily, ale co z toho vyplývalo? Znovu od sebe kameny oddálil, vzal hnědý kámen a přisunul ho k rozložené duši. Kámen zaplál, jako když hladový spatří jídlo. Zane začal kroužit kamenem nad povrchem duše a kámen zazářil, kdykoliv se octl nad tmavým místem. Aha! Zane to zkusil se žlutým kamenem. Ten zazářil vždy nad světlou částí duše. Zane usoudil, že jestli tmavá místa znamenají zlo a světlá dobro, tak objevil konečně analytický mechanismus. Každý z kamenů bral v úvahu svou část duše. Mohl tedy provádět magickou analýzu přímo vědecky. Ale jak se potom určí, na čí stranu se převáží váhy? Možná ty kameny do sebe absorbují informace o duši a mění svoji podobu nebo váhu. Pak by bylo možné pomocí nějaké škály rozhodnout. Zane prohledal vnitřek vozu, ale žádné tabulky nebo škálu nenašel. Možná se správný mechanismus objeví v pravý moment. Teď skutečně neměl čas to podrobně zkoumat. Zane projel hnědým kamenem po délce nad okrajem duše a potom opatrně postupoval napříč duší. Tmavá místa rozsvěcela kámen. Když přejel nad místem, kde už jednou byl, nenastala žádná změna. Kámen zaznamenával každý hřích pouze jednou. Kámen postupně tmavl, ale nezdál se Zaneovi o nic těžší. Změna byla pravděpodobně příliš malá na to, aby ji zaregistroval pouhým potěžkáním. Když zanalyzoval celou duši, kámen byl skoro černý. V této knize života bylo nepochybně zapsáno mnoho chyb a hříchů. Zanea by zajímaly bližší informace, ale neměl žádnou možnost je zjistit. Jeho klient měl za sebou pestrý život, než ho rakovina odsoudila k smrti. To bylo asi všechno, co potřebovala smrt vědět. Zane vzal žlutý kámen a zopakoval s ním celou proceduru. Kámen do sebe absorboval světlá místa a na konci zářil jako nejjasnější měsíc. Ale co teď? Bylo jisté, že se kameny změnily, jak nabírali informace z duše. Ale který se změnil víc? Tmavý kámen byl nepochybně těžší než světlý kámen. Znamenalo to snad, že v této duši převážilo zlo nad dobrem. Naopak světlý kámen byl nyní lehčí než před začátkem celé operace, jako by ho dobro nadlehčovalo. Možná, že celý trik spočíval v tom zjistit, který kámen se změnil víc. Stěžkl víc tmavý kámen, nebo je světlý kámen o něco víc lehčí. Kde byly váhy, na kterých by šlo zvážit průměr a posoudit rozdíl? Pak mu to najednou došlo. Dal ty dva kameny k sobě. Přisály se, jako by byly přitahovány magnetem. Jako orientální yin a yang anebo magický basebalový míč. Byly pevně srostlé. Pustil balónek z ruky. Vznášel se ve vzduchu v takřka dokonalé rovnováze. Jaký bude další osud této duše? Potom začal balónek zvolna stoupat. Celkový součet dobrých skutků i hříchů byl lehce ve prospěch nebe. Zane úlevně vydechl. Byl víc nervózní, než by předpokládal. Měl trochu pochyby o technice, kterou použil pro analýzu duše toho sympatického staříka, se kterým před chvílí hovořil. Ten muž nemohl být vzorem všech ctností, jinak by nemohlo na jeho duši ulpívat tolik zla. Balónek zlehka ťukl do stropu auta. Zane ho nepustil ven, okna byla zavřená a balónek zůstal viset u stropu. Duši měl poslat do nebe. Ale jak? Znovu prohledal přihrádku. Našel roli průhledné pásky a dvě krabičky balónků. Balónky byly různě těžké. Některé byly lehké a dobře by létaly, ostatní byly olověné. Teď už to bylo jasné. Znovu duši složil, převázal páskou a přivázal k balónku. Pak otevřel okno a pustil balónek. Ten se vznesl k hvězdnaté obloze a za chvíli zmizel z dohledu. Zane doufal, že balíček v pořádku dorazil do nebe. Tenhle způsob mu přišel nepřiměřený pro dopravu tak cenných věcí, jako jsou duše. Jistě by ve světě užívajícím létající koberce a přepichová letadla bylo možné dopravovat duše bezpečněji a rychleji. Toto byla metoda jeho předchůdce, možná, že to půjde změnit, až se něco přiučí. Kameny se opět rozpojily a nabily původních barev. Tenhle případ už byl vyřízen. Vrátil je do přihrádky na palubní desce. Stopky ukazovaly ještě 10 minut. Svůj rezervní čas už využil a teď byl čas vyrazit. Zane otočil auto a zařadil nadzvukovou rychlost. Tentokrát škubání trvalo déle. Podíval se z okna. Právě byl nad vodou. Přelétal oceán na východ a řídil se kompasem na palubní desce. Skončila noc a nastal opět den a Zane si uvědomil, že pracovat začal večer a prvního klienta získal odpoledne. Svět se točil nehledě na jeho práci a on uháněl dnem i nocí. V tom se začala rýsovat zem. Auto se k ní stočilo, zpomalilo a valilo se přes pláž, napříč staveništěm moderních 20-patrových domů, skrz, nikoli okolo, pás divokých hor, projelo vesnicí z bílých domků, olivovým hájem a octlo se na volném prostranství, kde se páslo několik koní. Zane věděl, že už je klient na blízku. Nebylo mu jasné, proč ho auto nedonese přímo k cíli nad zvukovou rychlostí. Jedním z možných vysvětlení mohlo být to, že při vysoké rychlosti nebylo lehké cíl přesně lokalizovat. Ale pravděpodobnější byla snaha zachovat anonymitu smrti. Lidé by těžko přehlédli, kdyby se vůz přiřítil na místo neštěstí tak hlučným způsobem. Svět kouzel má zřejmě jistá omezení, která je lépe respektovat a zbytečně je nepřepínat. Zane použil pro přesné určení místa kočičí oko i šipku a dorazil na místo určení s dobře minutovým náskokem. Octl se v blízkosti schátralé usedlosti, která zcela jistě patřila nějaké chudé rodině. Otevřel dveře a vstoupil dovnitř. Přemýšlel, jestli by neměl nejdřív zaklepat, ale pak usoudil, že by stejně asi na klepání smrtky nikdo neodpověděl. Byl tu správně. Slyšel, jak členové rodiny přecházejí sem tam ve studeném domě a navzájem si stěžují. V levém uchu se mu začal ozývat překlad neznámých slov, protože ti lidé hovořili jiným jazykem než Zane. Lidé si stěžovali na chladné ráno, nedostatečnou snídani a na krysy pobíhající po podlaze. Kameny zavedly Zanea do ložnice. Na posteli tam seděla nezdravě vyhlížející žena s výrazem utrpení ve tváři. Zane byl zděšen, když postřehl, že její tělo je pokryté vyrážkou. Žena byla ještě poměrně mladá a poměrně dobře stavěná, ale nemoc a zjevné utrpení se na ní podepsaly. Oči měla hluboce zapadlé a celý její výraz vyjadřoval strach. Najednou si Zane všiml, že to není jenom nemoc, čím byla žena poznamenána. Na těle měla zřetelné známky násilí. Modřiny a jizvy. Pro tuto ženu mohla být smrt vysvobozením po té mizérii, ve které byla nucena žít. Šipka však neukazovala na ženu. Ukazovala na dětskou postýlku ve vzdálenějším rohu místnosti, kde leželo malé dítě. Jak by mohl vzít dítě? Zane prošel kolem ženy, která mu nevěnovala sebemenší pozornost a stoupil si za postýlku. Dítě se zbavilo své chatrné přikrývky, kterou bylo v noci přikryto a teď tam leželo tváří dolů a jeho kůže už měla namodralou mrtvolnou barvu. Uvědomil si, že dítě ve své postýlce umírá. Zane si neuměl vysvětlit, proč byl k tomuto případu povolán. Vždyť se většina lidských duší vyrovná s odlukou po smrti i bez jeho pomoci. Pouze v případech, kdy nelze jednoznačně rozhodnout, je nezbytná jeho asistence. Ovšem dětská duše měla být nevinná a měla se bez problémů dostat do nebe. Vždyť i osud prohlásil, že dětská duše ještě nemá svého kormidelníka a náleží nebi. Přitom bylo zcela jasné, že to dítě je jeho klientem. Naplnil se zrovna jeho čas. Zanesáhl dolů a vysvobodil jeho malou dušičku. Matka dítěte si ani nevšimla, co se děje. Zane kolem ní prošel s duší v ruce a opustil dům. Cítil se mizerně. Ve svém autě použil k analýze dětské duše kouzelných kamenů. Duše byla zvláštní, protože na ní nebyly žádné zjevné vzory a záznamy. Duše byla všude stejnoměrně šedá. Neměla dost času na to, aby se nějak projevila. Výsledek analýzy kamenů byl neutrální. Kouzelný balón visel bez hnutí v prostoru jako měsíc. Ani nestoupal, ani neklesal. Jak to bylo možné? Co mohl ten malý chlapeček provést? Jaké zlo ho mohlo zatížit, když byl plně závislý na své nemocné matce a nemohl se nikam pohnout ze své postýlky? Zane nebyl schopen nalézt žádnou alespoň trochu uspokojivou odpověď. Zabalil opatrně dušičku a zastrčil ji do vaku. Hodinky začaly zase odpočítávat čas. Což pak to nikdy neskončí. Nebude mít snad ani trochu času na odpočinek. Čas sám pro sebe, aby si mohl srovnat trochu myšlenky. Znal dopředu odpověď. Smrt je všudy přítomná a zrovna tak i to malé procento případů, které vyžadují jeho osobní pomoc. Co by se stalo, kdyby měl ve stejné chvíli dva případy, ale každý z nich by byl na opačné straně zeměkoule? Zane začal chápat, jak se může stát osoba vykonávající práci smrtky neopatrnou jako jeho předchůdce. Když je velký nával práce, nutně se musí trochu ubrat na dokonalosti, aby bylo možné všechno vůbec stihnout. Co se stane smrtce, která prostě nestíhá? Začal si trochu pozorněji prohlížet hodinky. Na straně měly tři tlačítka. Zane už takové hodinky znal i dřív. Jedno tlačítko sloužilo ke spuštění a zastavení stopek. Druhé k jejich vynulování a třetím se nastavovalo datum a čas. Tyhle hodinky běžely sami od sebe a reagovaly na magické podněty, o kterých neměl ani potuchy, odkud přicházejí. Možná, že pokyny přicházely přímo z nebe nebo z pekla, podle toho, kam příslušná duše patřila. Patrně v tom měl prsty i osud se svými nitěmi. Zane čas nijak neovlivňoval, naopak ho musel poslouchat. K čemu potom byla ta přebytečná tlačítka? Co se jimi asi řídí? Napadlo ho, že by měl to tlačítko zmáčknout. Potom však zaváhal. To mohlo být nebezpečné. Hrát si s něčím, čemu nerozumí. Ale jak jinak se to měl dozvědět a naučit? Prožil celý svůj život zbrkle a málem tak i zemřel. Už by bylo na čase být důsledný. Zkusmo zmáčkl tlačítko, které bylo nejníž. Nic se nestalo. Jakmile uvolnil prst, tlačítko se vrátilo do původní polohy bez jakékoliv známky odporu. Bylo snad odpojené. To nemuselo nic znamenat, protože dobré stopky mají mechanismus, který zabraňuje náhodnému zmáčknutí a zastavení. Zrovna tak to mohlo být tlačítko pro vynulování stopek po ukončení měření času. To by pak samozřejmě nic v této chvíli nevynulovalo. Zmáčkl horní tlačítko a červená ručička se zastavila. Zane se podíval pozorně na číselníky. Červená ručička se zastavila jako přibitá na 23 vteřinách před celou minutou při pohledu proti směru ručiček. Zrovna tak oba malé číselníky ukazující hodiny a minuty stály. Třetí malý číselník však pokračoval v činnosti a jeho vteřinová ručička se dále otáčela v normálním směru hodinových ručiček. To tedy znamenalo, že stopky stály, ale čas běžel dál.